श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 79 5 अप्रैल 1884। संसारी लोगों के लिए विषय कर्म त्याग कठिन है। प्राण कृष्ण श्री रामकृष्ण से, महाराज अब सोच रहा हूँ काम छोड़ दूंगा, काम करने लगा तो फिर और कुछ नहीं होगा। इन्हें साथ के एक बाबू की ओर इशारा करके काम सिखा रहा हूँ, मेरे छोड़ देने पर ये काम करेंगे, अब और नहीं होता। श्री राम के, हाँ बड़ी झंझट है, इस समय कुछ दिन निर्जन में ईश्वर चिंतन करना बहुत अच्छा है। तुम कहते तो हो कि छोड़ोगे, कप्तान ने भी यही बात कही थी। संसारी आदमी कहते तो हैं पर कर नहीं सकते। कितने ही पंडित हैं जो ज्ञान की बातें कहा करते हैं, वे मुख ही से कहते हैं काम कुछ नहीं कर सकते। जैसे गिद्ध उड़ता तो बहुत ऊँचे हैं परंतु उसकी नज़र मरघट पर ही रहती है, अर्थात उसी कामिनी कांचन पर, संसार पर आसक्ति। अगर मैं सुनता हूँ कि किसी पंडित को विवेक वैराग्य है तो मुझे सचमुच उनसे श्रद्धापूर्ण भय होता है, और नहीं तो वे सब भेड़ बकरे से ही जान पड़ते हैं। प्राण कृष्ण प्रणाम करके विदा हुए। उन्होंने मास्टर से चलने के लिए पूछा। मास्टर ने कहा, मैं अभी न जाऊंगा, आप चलिए। प्राण कृष्ण ने हंसते हुए कहा, तुम अब और नाव पर कदम रखोगे? सब हंसते हैं। मास्टर ने पंचवटी में थोड़ी देर टहलकर जिस घाट में श्री रामकृष्ण नहाते थे उसी में नहाया। इसके बाद श्री भवतारिणी और राधाकांत के दर्शन किए। वे सोच रहे हैं, मैंने सुना था ईश्वर निराकार है, तो फिर क्यों मैं इस मूर्ति के सामने प्रणाम कर रहा हूँ? क्या श्री रामकृष्ण साकार देव देवियों को मानते हैं इसलिए? मैं तो ईश्वर के संबंध में कुछ भी नहीं समझता, परंतु जबकि श्री रामकृष्ण मानते हैं तो मैं किस खेत की मूली हूँ, मानना ही होगा। मास्टर श्री भवतारिणी माता के दर्शन कर रहे हैं, देखा उनके दोनों बाएं हाथों में खड्ग और नरमुंड शोभा दे रहे हैं, दोनों दाहिने हाथों में वर और अभय। एक ओर वे भयंकरा मूर्ति हैं और दूसरी ओर भक्त वत्सला मातृमूर्ति, उनमें दो भावों का एकत्र समावेश हो रहा है। भक्तों के निकट, अपने दीनहीन जीवों के निकट माता दयामयी और स्नेहमयी के स्वरूप में आती हैं, और यह भी सत्य है कि वे भयंकरा और काल कामिनी भी हैं। एक ही आधार में ये दो भाव क्यों हैं, इसका हाल तो वे ही जाने। मास्टर श्री रामकृष्ण की व्याख्या याद कर रहे हैं, सोच रहे हैं, सुना है केशव सेन ने भी श्री रामकृष्ण के पास देवी प्रतिमा का अस्तित्व स्वीकार कर लिया था, क्या यही मृणमय आधार में चिन्मयी मूर्ति है? केशव यही बात कहते थे। अब वे श्री रामकृष्ण के पास आकर बैठे, वे नहा चुके हैं। यह देखकर श्री रामकृष्ण ने उन्हें फल मूल प्रसाद खाने के लिए दिया। गोल बरामदे में आकर उन्होंने प्रसाद पाया। पानी वाला लोटा बरामदे में ही रह गया था। वे जल्दी से श्री रामकृष्ण के पास आकर कमरे में बैठ ही रहे थे कि श्री रामकृष्ण ने कहा, तुम लोटा नहीं लाए? मास्टर, जी हाँ लाता हूँ। श्री रामकृष्ण, वाह! मास्टर का चेहरा फीका पड़ गया। बरामदे से लोटा लाकर कमरे में रखा। मास्टर का घर कलकत्ते में है। घर में शांति न मिलने के कारण उन्होंने श्यामपुकुर में किराए का मकान लिया है। उनका स्कूल भी वहीं है। उनके अपने मकान में उनके पिता और भाई रहते हैं। श्री रामकृष्ण की इच्छा है कि वे अपने मकान में आकर रहें, क्योंकि एक ही घर और एक ही थाली के खाने वालों में भजन पूजन करने की बड़ी सुविधा है। यद्यपि श्री रामकृष्ण बीच बीच में ऐसा कहते थे, तथापि दुर्भाग्यवश मास्टर अपने घर वापस नहीं जा सके। आज श्री रामकृष्ण ने फिर वही बात उठाई। श्री रामकृष्ण, क्यों अब तुम घर जाओगे? मास्टर, मेरा तो वहाँ रहने के लिए किसी तरह जी नहीं चाहता। श्री रामकृष्ण, क्यों? तुम्हारा बाप मकान गिरवा कर वहाँ नई इमारत खड़ी कर रहा है? मास्टर, घर में मुझे बड़ी तकलीफ मिली है, वहाँ जाने को मेरा किसी तरह मन नहीं होता। श्री रामकृष्ण, तुम किससे डरते हो? मास्टर, सबसे। श्री रामकृष्ण गंभीर स्वर से, वह भय वैसा ही है जैसा तुम्हें नाव पर चढ़ते समय होता है। देवताओं का भोग लग गया, आरती हो रही है, काली मंदिर में आनंद हो रहा है। आरती का शब्द सुनकर कंगाल, साधु, फकीर सब अतिथिशाला में दौड़े आ रहे हैं। किसी के हाथ में पत्तल है, किसी के हाथ में थाली लोटा, सबने प्रसाद पाया। आज मास्टर ने भी भवतारिणी का प्रसाद पाया।